Făt frumos din lacrimă, de Mihai Eminescu. Dramatizare de Mihnea Chelaru. Spectacol produs de Teatrul Ion Creangă și Teatrul Național Radiofonic. În vremea veche, pe când oamenii, cum sunt ei azi, nu erau decât în germenii viitorului, pe când Dumnezeu călca încă pietroasele pustii ale pământului, în vremea veche trăia un împărat, întunecat și gânditor ca miază noaptea. Și avea o împărăteasă tânără și zâmbitoare ca miezul luminos al zilei. 50 de ani de când împăratul purta război cu un vecin al lui. Murise vecinul și lăsase de moștenire fiilor și nepoților ura și vrajba de sânge. 50 de ani și numai împăratul trăia singur, ca un leu îmbătrânit. Se simțea slab, se simțea murind și n-avea cui să lese moștenirea urii lui. Mergea la război cu inima neîmblânzită. Și împărăteasa sa, rămasă singură, plângea cu lacrimi de văduvie singurătatea ei. Într-o zi, împărăteasa se aruncă pe treptele de piatră unei bolte în zid, în care veghea, deasupra unei candele fumegânde, icoana îmbrăcată în argint a Maicii Durerilor. Deodată, ploapele icoanei reci se umeziră. Și o lacrimă curse din ochiul cel negru al mamei lui Dumnezeu. Împărăteasa atinse cu buza ei seacă lacrima cea rece și o supse în adâncul sufletului său. Din momentul acela, ea purcese îngreunată. Trecu o lună, trecură două, trecură nouă și împărăteasa făcu un fecior alb ca spuma laptelui, cu părul bălai ca razele lunii. Împăratul surâse, soarele surâse și el în focata lui împărăție. Chiar stătu pe loc, încât 3 zile n-a fost noapte, ci numai senin și veselie. Vinul curgea din butii sparte și chiotele despicau bolta cerului. Și puse mama în numele Făt frumos din lacrimă. Și crescu Făt frumos și se făcu mare ca brazii codrilor. Creștea într-o lună cât alții într-un an. Când era destul de mare: fiule, ai crescut mare și voinic. Uite, îți dăruiesc acest buzdugan din fier ghintuit, armă de nădejde să-ți fie. Mulțumesc, tată. Dar nu e prea ușor? Eu zic că nu. Dar mai bine încearcă-l. Uite, aruncă-l în înaltul cerului. Așa nu-mi dat seama de ce este potrivit sau ba. Opa! Buzduganul despică bolta cerului, apoi se prăvăli cu vuiet mare spre pământ. Și buzduganul se rupse în două. Atunci puse să-i facă altul, mai greu. Îl aruncă și pe acesta în sus, până aproape de palatul de nori al lunii. De această dată, buzduganul, căzând din nori, nu se rupse de degetul voinicului. Așa! Se pare că ți-ai găsit buzduganul potrivit. Acum, rogu-te, lasă-mă să plec. Unde să pleci, dragul meu? La război, cum unde? Oștile împăratului, dușmanul tău, tată, bat din nou la porțile regatului. Îngăduie-mi să mă bat cu ele. Eu de 50 de ani mă tot lupt cu ei și nu am reușit cu niciun chip să-i înving. Și tu vrei să te duci singur, Făt frumos? Nu ai încredere în mine, tată? Măi, băiete, mare ai crescut. Voinic știu că ești. Uite, deși mă doare sufletul să te știu plecat la război, fie. Mă învoiesc. Du-te cu bine și să te întorci sănătos. Atunci făt frumos își lua ziua bună de la părinți, puse pe trupul său împărătesc haine de păstor, cămeșă de borangic țesută în lacrimile mamei sale, mândră pălărie cu flori, cu cordele și cu mărgele rupte de la gâturile fetelor de împărați, își puse în brâul verde un fluier de doine și altul de hore. Și când era soarele de două sulițe pe cer, a plecat în lumea largă și în toiul lui de voinic. Pe drum, buzduganul și-l arunca să spinte ce nouri, decădea departe tot cale de o zi. Pe când trecea păstorașul împărat, ochii cei negrei fetelor se umpleau de lacrimi de dor. Și în piepturile păstorilor tineri încolțea un dor mai adânc, mai întunecos, mai mare. Dorul voiniciei. Toate stăteau în loc. Numai făt frumos mergea mereu, urmărind cu cântecul dorul inimii lui și cu ochii buzduganul ce sclipea prin nori și prin aer ca un vultur de oțel, ca o steană zdrăvană. Când era înspre sara zilei a treia, buzduganul căzând se izbi de o poartă de aramă. Când ajunse, făt frumos zări poarta sfărâmată și intră. Luna răsărise dintre munți și se oglindea într-un lac mare și limpede ca seninul cerului. În fundul lui se vedea sclipind de limpede ce era un nisip de aur, iar în mijlocul lui, pe o insulă de smarand, înconjurat de un crâng de arbori verzi și stufoși, se ridica un mândru palat de marmură. O luntre aurită veghea pe undele limpeze ale lacului lângă poartă. Și în aerul cel curat al serii tremurau din palat cântece mândre și senine. Făt frumos se sui în luntre și, vâsluind, ajunse până la scările palatului. Pătruns acolo, el văzu în boltele scărilor candelabre cu sute de brațe și în fiecare braț ardea câte o stea de foc. Sala era înaltă, susținută de stâlpi și de arcuri, toate de aur, iar în mijlocul ei stătea o mândră masă acoperită cu alb. Talgerele toate săpate din câte un singur mărgăritar mare. Iar boierii ce ședeau la masă în haine aurite pe scaune de catifea roșie erau frumoși ca zilele tinereții și voioși ca horele. Dar mai ales unul din ei, cu fruntea într-un cerc de aur bătut cu diamante și cu hainele strălucite, era frumos ca luna unei nopți de vară. Dar mai mândru era făt frumos. Bine ai venit, făt frumos! Am auzit de tine, dar de văzut nu te-am văzut. Bine te-am găsit, împărate, deși mă tem că nu te-ai lăsat cu bine, pentru că am venit să ne luptăm greu, că destul ai viclenit asupra tatălui meu. Ba n-am viclenit asupra tatălui tău, ci totdeauna m-am luptat în luptă dreaptă. Dar cu tine nu mă-i bate, ci mai bine îi spune lăutarilor să zică și cuparilor să umple cupele cu vin. Și-om lega frăție de cruce pe cât om fi și-om trăi. Și se sărutară feciorii de împărați în urările boierilor și băură și se sfătuiră. Trăiască împăratul nostru și fratele său de cruce, făt frumos! Trăiască! Făt frumos, de cine în lume te temi tu mai mult? De nimeni în lumea asta, afară de Dumnezeu. Dar tu? Eu iar de nimeni, afară de Dumnezeu și de muma pădurilor. Muma pădurilor? No, o babă bătrână și urâtă care umblă prin împărăția mea de mână cu furtuna. pe unde trece ea, fața pământului se usucă, satele se risipesc, târgurile cad năruite. Mersam asupra ei cu bătălie, dar n-am isprăvit nimica. Ca să nu-mi prăpădească toată împărăția, am fost silit să stau la învoială cu ea și să-i dau cabir tot al zecelea din copiii supușilor mei. Și azi vine ca să-și ia birul. Când sună miază noaptea, fețele mesenilor se posomorâră, căci pe miază noapte călare, cu aripi vântoase, cu fața zbârcită ca o stâncă buhavă și scobită de păraie, cu o pădure în loc de păr, urla prin aerul cernit mama pădurilor cea nebună. Alelei, netrebnicilor, vin să iau birul! Alelei! Ochii ei, două nopți turburi, gura ei, un hău căscat, dinții ei, șiruri de pietre de mori. Alelei! O auzi? Ea este. Vine să-și ia birul. Frate, îi voi ieși în cale. Ce ai de gând să faci? Lasă că o să vezi. Îi vin eu de hac. Cum venea voind, făt frumos, se puse dinaintea ei. Hei, mai ușor, maică! Unde te grăbești așa? Dă-te la o parte, voinicule! Nu este treaba ta? Da bine că nu! Eu sunt făt frumos și nu mă clintesc de aici! Te sfătuiesc să lași în pace regatul fratelui meu de cruce și să faci cale întoarsă. Lăsă, buitule! Tu nu știi ce pățesc cei ce mă înfruntă! O să te distrug! Făt frumos, o apucă de mijloc și-o trânti cu toată puterea într-o piuă mare de piatră. Peste piuă prăvăli o bucată de stâncă, pe care o legă din toate părțile cu șapte lanțuri de fier. Mai încearcă acum să iei bir dacă poți. Nu o să scape așa de ușor. O să vezi. Ne vom mai întâlni. Făt frumos, veni iar la ospăț. Când, prin bolțile ferestrelor, la lumina lunii, văzură două dealuri lungi de apă. Ce era? Mama pădurilor, neputând să iasă, trecea peste ape cu piuă cu tot și-i brăzda fața în două dealuri. Și fugea mereu, o stâncă de piatră îndrăcită, rupându-și cale prin păduri, până ce se făcu nevăzută în depărtarea nopții. A fugit. De acum înainte nu cred că o să-ți mai calce regatul. Bine ar fi să ai dreptate. Teamă îmi este însă că, îndată ce va ajunge pe tărâmul ei, se va elibera și apoi se va întoarce cu putere întreită. No, atunci mă duc după ea să termin treaba ce am început. De vrei să faci asta, eu ți-o-i fi recunoscător, făt frumos. Dar până să pleci, șezi rogute cu noi la masă. Făt frumos, ospătă ce ospătă, dar apoi, luându-și buzduganul de-a umăr, merse mereu pe dâra trasă de piuă, până ce ajunse lângă o casă frumoasă, frumoasă, albă, în mijlocul unei grădini de flori. Florile erau în straturi verzi și luminau albastre, roșii închise și albe, iar printre ele roiau fluturi ușor ca sclipitoare stele de aur. Miros, lumină și un cântec nesfârșit, încet, dulce, ieșind din roirea fluturilor și a albinelor, îmbătau grădina și casa. Lângă prispă stăteau două butii cu apă, iar pe prispă torcea o fată frumoasă. Haina ei, albă și lungă, părea un nor de raze și umbre. iar părul ei de aur era împletit în cozi lăsate pe spate, pe când o cunună de mărgăritărele era așezată pe fruntea ei netedă. Degetele ei, ca din ceară albă, torceau dintr-o furcă de aur și, dintr-un fuior de o lână ca argintul, torceau un fir de o mătase albă, subțire, strălucită, ce semăna mai mult a o vie rază de lună ce cutreiera aerul decât a fir de tort. La zgomotul ușor al pașilor lui Făt Frumos, fata își ridică ochii albaștri ca undele lacului. Oh, bine ai venit, Făt Frumos! Cât e de mult de când te-am visat! Cum așa, fată frumoasă? Pe când degetele mele turceau un fir, gândurile mele torceau un vis, un vis frumos, în care eu mă iubeam cu tine. Făt Frumos, din fuior de argint torceam și eram să țes o haină urzită în descântece, bătută în fericire. S-o porți să te iubești cu mine. Din tortul meu ți-aș face o haină, din zilele mele o viață plină de dezmierdări. Astfel, cum privea la el, fusul îi scăpă din mână și furca căzu alături de ea. Ea se ridică și, ca rușinată de cele ce zisese, mâinile ei spânzurau în jos ca la un copil vinovat și ochii ei cei mari se plecară. El se apropie de ea, cu o mână îi cuprinse mijlocul, iar cu cealaltă îi dezmierdă încet fruntea și părul și șopti: ce frumoasă ești tu! Ce dragă mi-ești! A cui ești tu, fata mea? A mamei pădurilor. Mă vei iubi tu acum când știi a cui sunt? Ce-mi pasă a cui ești? Destul că te iubesc. Dacă mă iubești, să fugim atunci. Dacă te-ar găsi mama, te-ar omorâ. Și dacă ai murit tu, Ioa și nebunii, ori aș muri și eu. N-ai frică? Unde-i mumă ta? Oh, de când ai venit să zbucium-mă în piua în care ai încuiat-o tu și roade cu colții la lanțurile ce-o închid? Ce-mi pasă? Vreau să o văd. Făt Frumos, Făt Frumos, nu te duce încă. Să te învăț eu ce să facem ca să învingi tu pe mama. Făt Frumos, da? Vezi tu buțile astea două? Da, da, le văd. Ce-i cu ele? Una e cu apă, alta cu putere. Așa? Hai, hai, ajută-mă, ajută-mă să le mutăm una în locul alteia. De ce? Să-i spune eu, haide mă ajuți, că acușa pare baba. Hai, Făt Frumos. Ei, cum nu? Hai! Haide, încă un pic, hai. Așa! Știi, mama când se luptă cu vrăjmașii ei, strigă când obosește: stai, să mai bem cât o leacă de apă. Apoi ea bea putere, în vreme ce dușmanul ei nu mai apă bea. De aceea noi le mutăm din loc. Hai! Opa! Gata, ea nu va ști și va bea numai apă în vremea luptei cu tine. Precum au zis, așa au și făcut. Apoi Făt Frumos se repezi după casă, unde mama pădurii: bine că mi-ai venit, Făt Frumos! Ce faci, babo? Văd că ai scăpat! Talelei, voinicule! Acum vom vedea cine-i mai tare! Vom vedea! Baba l-apucă de mijloc, se lungi repezindu-se cu el până în nori, apoi îl izbi de pământ și îl băgă în țărână până în gleză. Făt Frumos o izbi pe ea și o băgă în pământ până în genunchi. Făt Frumos, stai! Stai să mai bem puțin apă, că mi s-a uscat gâtleșul de atâta luptă. Că bine zici, babo, să bem. Făt Frumos bău putere și un fel de foc nestins îi cutreieră cu fior de răcoare toți mușchii și toate vinele lui cele slăbite. Cu o putere îndoită, cu brațe de fier, o zmuci pe babă de mijloc și o băgă în pământ până în gât. Apoi o izbi cu buzduganul în cap și risipi creierii. cerul încărunțit de nouri. Vântul începu a geme rece și a scutura casa cea mică în toate încheieturile căpriorilor ei. Șerpi roșii rupeau trăznind poala neagră a norilor. Apele păreau că latră. Numai tunetul cânta adânc ca un proroc al pierzării. Prin acel întuneric des și nepătruns, Făt Frumos vedea albind umbră de argint, cu păr de aur despletit, rătăcind cu mâinile ridicate și palidă. El se apropie de ea și o cuprinse cu brațele lui. Ea căzu ca moartă de groază pe pieptul lui și mâinile ei reci se ascunseră în sânul lui. Ca să se trezească, el îi sărută ochii. Norii se rupeau bucăți pe cer. Luna roșie ca focul se ivea prin spărturile lor risipite. Iar pe sânul lui, Făt Frumos vedea cum înfloreau două stele albastre, limpezi și uimite, ochii miresei lui. El o luă pe brațe și începu să fugă cu ea prin furtună. Ea-și culcase capul în sânul lui și părea că adormise. Ajuns lângă grădina împăratului, el o puse în luntre, ducând-o ca într-un leagăn peste lac, smulse iarbă, fân cu miros și flori din grădină și clădi un pat, în care o așeză ca într-un cuib. Soarele, ieșind din răsărit, privea la ei cu drag. Hainele ei, umede de ploaie, se lipiseră de membrele dulci rotunde. Fața ei de-o paloare umedă ca ceara cea albă, mâinile mici unite pe piept, părul despletit și răsfirat pe fân, ochii mari, închiși și adânciți în frunte. Astfel ea era frumoasă. Pe acea frunte netedă și albă, Făt Frumos presură câteva flori albastre. Apoi șezu alături cu ea și începu a doini. Încet. Cerul limpede, o mare, soarele, o față de foc, ierburile împrospătate, mirosul cel umed al florilor învioșate, o făceau să doarmă mult și lin, însoțită în calea visurilor ei de glasul cel plâns al fluierului. Când era soarele în amiaz, firea tăcea și Făt Frumos asculta fericita ei răsuflare, caldă și umedă. Încet se plecă la obrazul ei și o sărută. Atunci ea deschise ochii încă plini de visuri și, întinzându-se somnoroasă, zise încet și zâmbind: Scoală, e ziua în amiaza mare. Tu aici ești? Ba nu, nu sunt aici. Nu vezi că nu sunt aici? Făt Frumos. Hai, scoală, e ziua în amiaza mare. Ea se sculă, își netezi părul de pe frunte și îl dete pe spate. El îi cuprinse mijlocul. Ea înconjură grumazul și astfel trecură printre straturile de flori și intrară în palatul de marmur al împăratului. El o duse la împăratul și i-o arătă, spuindu-i că-i mireasa lui. Împăratul zâmbi. Apoi îl luă de mână pe Făt Frumos, ca și când ar fi vrut să-i spuie ceva în taină, și îl trase la o fereastră mare, pe care vedea lacul cel întins. Și el nu-i spuse nimic, ci numai se uită uimit pe luciul lacului și ochii i se umplură de lacrimi. O lebădă își înălțase aripile ca niște pânze de argint și cu capul cufundat în apă sfâșia fața senină a lacului. Plângi, împărate? De ce? Făt Frumos, binele ce mi l-ai făcut mie nu ți-l pot plăti nici cu lumina ochilor, oricât de scumpă mi-ar fi. Și cu toate astea vin să-ți cer și mai mult. Ce împărate? Vezi tu lebăda aceea îndrăgită de unde? Tânăr fiind, ar trebui să fiu îndrăgit de viață. Și cu toate astea, de câte ori n-am vrut să-mi fac seamă? Ei, ce vorbesc astea? Iubesc o fată frumoasă, cu ochi gânditori, dulce ca visele mării, fata genarului, om mândru și sălbatic ce își petrece viața vânând prin păduri bătrâne. Pe cât de aspru e el, pe atât de frumoasă e fata lui. Orice încercare de a o răpi a fost deșartă. Încearcă-te tu! Împărate prealuminate, din câte noroace ai avut, unul a fost mai mare decât toate. Acela că făt frumos ți frate de cruce. Hai că mă duc eu să răpesc pe fata genarului. Și-și luă cai ageri, cai cu suflet de vânt, făt frumos, și era să plece. Atunci, Ileana Cosânzeană îi zise încet la ureche, sărutându-l cu dulce: nu uita, făt frumos, că pe cât vei fi tu departe, eu oi tot plânge. El se uită cu milă la ea, o mângâie, apoi, desfăcându-se de îmbrățoșările ei, se avântă pe șaua calului și plecă în lume. Trecea prin cudri pustii, prin munți cu fruntea ninsă, și când răsărea dintre stânci bătrâne luna cam palidă ca fața unei fete moarte, atunci vedea din când în când câte o streanță uriașă atârnată de cer, ce înconjura cu poalele ei vârful vreunui munte. O noapte sfârtecată, un trecut în ruină, un castel numai pietre și ziduri sparte. Când se lumină de ziua, făt frumos văzu că șirul munților dă într-o mare verde și întinsă, ce trăiește în mii de valuri senine, strălucite, care treieră aria mării încet și melodios, până unde ochiul se pierde în albastru cerului și în verdele mării. În capătul șirului de munți, drept asupra mării, se oglindea în fundul ei o măreață stâncă de granit, din care răsărea ca un cuib alb o cetate frumoasă, care, de albă ce era, părea poleită cu argint. Din zidurile arcate răsăreau ferestre strălucite, iar dintr-o fereastră deschisă se zărea, printre oale de flori, un cap de fată, oacheș și visător ca o noapte de vară. Era fata genarul. Făt frumos. Bună să-ți fie inima, fată frumoasă. Astă noapte mi se părea că vorbesc o stea și steaua mi-a spus că vii din partea împăratului ce mă iubește. Adevăr grăiești. Am venit să te iau și să te duc împăratului roșu, fratele meu de cruce. Făt frumos, în sala cea mare a castelului, în cenușa vetrei, vechează un motan cu 7 capete, care când urlă dintr-un cap, se aude cale de o zi, iar când urlă din câte 7, se aude cale de 7 zile. Tatăl meu, genarul, e pierdut în sălbatecele sale vânători, cale de o zi de aici. Domniță, caii mei au suflet de vânt. Nu cred că ne poate prinde tatăl tău. Când motanul va urla, noi vom fi deja departe. În cale, că rogu-te și să pornim. Făt frumos și fata zburau amândoi prin pustiul lungului mării ca două abia văzute închegări ale văzduhului. Dar genarul, omnalt și puternic, avea un cal năzdrăvan cu două inimi. Motanul din castel mieună dintr-un cap, iar calul genarului necheză cu vocea lui de bronz. Ce? Ți s-a urât cu binele? Nu mi s-a urât mie cu binele, stăpâne, ci de tine-i rău. Făt frumos, ți-a furat fata. Trebuie să ne grăbim mult ca să-i ajungem? Să ne grăbim și nu prea, pentru că îi putem ajunge imediat. Caii lor au doar o inimă. După ei atunci! Dii! Genarul și calul său cu două inimi parcă zburară ca spaima cea bătrână în urma fugiților. În curând îi și ajunseră. Să se bată cu el Făt Frumos nu putea, pentru că Genarul era creștin și puterea lui nu era în duhurile întunericului, ci în Dumnezeu. Stai! Făt Frumos! Mi-ai răpit fata! Ia ca stau! Dar să știi că pe domniță nu ți-o dau. Mult ești frumos și mi-e milă de tine. Îmi iau fata și de asta dată nu-ți fac nimica, dar de altă dată ține minte. Și luându-și fata alături cu el, pieri în vânt ca și când nu mai fusese. Dar Făt Frumos era voinic și știa drumul înapoi. El se reîntoarse și găsi pe fată iar singură, însă mai palidă și mai plânsă, ea părea și mai frumoasă. Genarul era dus iar la vânătoare cale de două zile. Făt Frumos luă alți cai din chiar grajdul Genarului. Astă dată plecară noaptea. Ei fugeau cum fug razele lunii peste adâncile valuri ale mării, fugeau prin noaptea pustie și rece ca două visuri dragi, ci prin fuga lor auzeau motanul din vatra castelului. Apoi li se păru că nu mai pot merge, asemenea celor ce vor să fugă în vis și cu toate acestea nu pot. Apoi un nor de colb alb îi cuprinse, căci Genarul venea în fuga calului, derupea pământul. Fața lui era înfricoșată, privirea cruntă. Făt Frumos! Mi-ai nesocotit cuvântul! Drept pedeapsă am să te ard în focul furtunilor și am să te transform în cenușă! Genarul apucă pe Făt Frumos și l-a zvârlit în nouri cei negri și plini de furtună ai cerului. Apoi dispăru cu fată cu tot. Făt Frumos, ars de fulgere, nu căzu din el decât o mână de cenușă în nisipul cel fierbinte și sec al pustiului. Dar din cenușa lui se făcu un izvor limpede ce curgea pe un nisip de diamant. Pe lângă el, arbori înalți, verzi, tufoși, răspândeau o umbră răcorită și mirositoare. Dacă cineva ar fi priceput glasul izvorului, ar fi înțeles că jelea într-o lungă doină pe Ileana, împărăteasa cea bălaie a lui Făt Frumos. Ei, dar cine să înțeleagă glasul izvorului într-un pustiu, unde până atunci nu călcase picior de om? Dar pe vremea aceea, domnul umbla încă pe pământ. Într-o zi se vedeau doi oameni călătorind prin pustiu. Hainele și fața unuia strălucea ca alba lumina soarelui. Celălalt, mai umilit, nu părea decât umbra celui luminat. Erau domnul și Sfântul Petre. Picioarele lor înfierbântate de nisipul pustiului călcară atunci în răcoarele și limpedele pârâu ce curgea din izvor. Prin cursul apei, cu gleznele lor, sfâșiau valurile până la umbritul lor izvor. Acolo, domnul bău din apă și spălă fața sa cea sfântă și luminată și mâinile sale făcătoare de minuni. Apoi șezura amândoi în umbră. Domnul, cugetând la tatăl său din cer, și Sfântul Petrea, ascultând pe cugete doina izvorului plângător. Când se sculară spre a merge mai departe, zise Sfântul Petrea: Doamne, fă ca acest izvor să fie ce-a fost mai înainte. Amin, zise domnul ridicând mâna sa cea sfântă, după care apoi se depărtară înspre mare, fără a mai privi înapoi. ca prin farmec pieri izvorul și copacii. Și Făt Frumos, trezit ca dintr-un somn lung, se uită împrejur. Atunci văzu chipul cel luminat al Domnului ce mergea pe valurile mării, care se plecau înaintea lui, întocmai ca pe uscat, și pe Sfântul Petre, care, mergând în urma lui și învins de firea lui cea omenească, se uita înapoi a sa și îi făcea lui Făt Frumos din cap. Făt Frumos îi urmări cu ochii până ce chipul Sfântului Petre se risipi în depărtare și nu se vedea decât chipul strălucit al Domnului, aruncând o dungă de lumină pe luciul apei, astfel încât, dacă soarele n-ar fi fost în amiaz, ai fi crezut că soarele apune. El înțelesese minunea învierii sale și îngenunche înspre apusul acelui soare dumnezeiesc. Dar apoi își aduse aminte că făgăduise a răpi pe fata genarului și ceea ce făgăduiește voinicul a nevoie o lasă nefăcută. Deci se porni și înspre sară ajunse la castelul genarului, ce strălucea în întunericul serii ca o uriașă umbră. Fata genarului plângea, dar când îl văzu, fața ei se însenină cum se însenină o undă de o rază. Fă Frumos, de răpit nu mă poți răpi până ce nu-i avea un cal asemenea ca acela pe care l-are tatăl meu, pentru că acela are două inimi. Cum ar fi posibil, oare, domniță? Am să-l întreb în astă seară de unde și-are calul, ca să poți și tu să capeți unul ca acela. Până atunci însă, pentru ca să nu te afle tatăl meu, eu te voi preface într-o floare. El șezu pe un scaun, iar ea șopti o vrajă dulce și cum îl sărută pe frunte, el se prefăcu într-o floare roșie închisă ca vișina coaptă. Ea îl puse între florile din fereastră și cânta de veselie de răsuna castelul tatălui ei. E, tocmai atunci intră și genarul. Veselă, fata mea? Și de ce ești așa veselă? Pentru că nu mai este Făt Frumos ca să mă răpească. A pățit și a meritat, fiindcă mi-a nesocotit cuvântul. Nu credeam că o să mai scap tata. Eu te știam plecat la vânătoare și credeam că... Că nu o să-l pot ajunge? Da, mi-era frică. Draga mea, nu are de ce să-ți fie frică. Calul acesta are două inimi. Aleargă precum gândul. Tata? De unde ai calul acesta minunat cu care umbli la vânat? La ce trebuie să știi? Ei, știi prea bine. Nu vreau ca să știu, decât nu mai iac așa, ca să știu. Pentru că acum nu mai e Făt Frumos să mă răpească. Știi tu că nu mă împotrivesc ție niciodată. Uite, departe de aici, lângă mare, șade o babă care are 7 iepe. Ea ține oameni care să îi le păzească un an, cu toate că anul ei nu are decât 3 zile. Și dacă cineva îi le păzește bine, ea îl pune să-și aleagă drept răsplată un mânz. Iar de nu, îl omoară și îi pune capul într-un par. Chiar dacă păzește cineva bine iepele, totuși ea îl viclenește pe om, căci scoate inimile din toți cai și le pune într-unul singur, încât cel ce a păzit alege mai întotdeauna un cal fără inimă, care e mai rău decât unul de rând. Ești mulțumită, fata mea? Mulțumită, tată! Cum să nu? Totodată însă genaru îi aruncă în față o batistă roșie, ușoară, mirositoare. Fata se uită mult în ochii tatălui său, ca un om care se deșteaptă dintr-un vis de care nu-și poate aduce aminte. Ea uitase tot ce-i spusese tatăl său. Însă floarea din fereastră veghea printre frunzele ei ca o stea roșie prin încrețiturile unui nor. A doua zi, genarul plecă iarăși la vânătoare. Fata sărută murmurând floarea roșie și Făt Frumos născu ca din nimica înaintea ei. Ai aflat ceva? Nu știu nimica. Am uitat. Însă eu am auzit tot. Rămâi cu bine, fata mea. În curând ne vom vedea iar. El încălecă pe un cal și dispăru în pustiuri. În arșița acea dogoritoare a zilei, văzu aproape de pădure un țânțar zvârcolindu-se în nisipul cel fierbinte. Ajutor! Ajutor! Ajutor! Hei, ce-i cu tine, micuțule? Voinicule, voinicule, uf, arșița mă omoară. Ia-mă de mă duc până în pădure, că ți-o-i prinde și eu bine. Eu sunt împăratul țânțarilor. Făt frumos îl duse până în pădurea prin care era să treacă. După ce ieși din pădure, trecu iar prin pustiu de-a lungul mării și văzu un rac atât de ars de soare, încât nu mai avea nici putere să se mai întoarcă înapoi. Făt frumos, aruncă-mă în mare, că ți-o-i prinde și eu bine. Sunt împăratul racilor. Făt frumos, aruncă racul în mare și-și urmă calea. Când înspre sară, ajunse la un burdei urât și acoperit cu gunoi de cal. Împrejur, gard nu era, ci numai niște lungi țărușe ascuțite, din care șase aveau fiecare în vârf câte un cap, iar al șaptelea fără se clătina mereu în vânt și zicea: ciudat loc mai este și ăsta. Pe prispă era o babă bătrână și zbârcită, culcată pe un cojoc vechi. Sta cu capul ei sur ca cenușa în poalele unei roabe tinere și frumoase, care căuta în cap. Bine te-am găsit. Bine ai venit, flăcăule. Ce ai venit? Ce cauți? Vrei să împaști iepele, poate? Da, aș vrea. Iepele mele pasc numai noaptea. Uite, chiar de acum poți să pornești cu ele la păscut. Dar mai înainte, haide de mănâncă ceva, că ți-o fi foame după atâta drum. Alături cu bordeiul era sub pământ o pivniță. El intră în ea și acolo văzu șapte iepe negre strălucite. Șapte nopți, care de când erau nu zăriseră încă lumina soarelui. Ele nechezau și băteau din picioare. Nemânca toată ziua, el cină ce-i dăduse baba și apoi, încălecând pe una din iepe, mână pe celelalte în aer întunecos și răcoros al nopții. Dar încet, încet, simți cum se strecoară un somn de plumb prin toate vinele lui. Ochii se păinjiniră și el căzu ca mort în iarba pajiștei. Se trezi pe când mijea de ziua, când colo iepele nicăieri. El își credea capul pus în țeapă, când văzu ieșind dintr-o pădure în depărtare cele șapte iepe alungate de un roi nemărginit de țânțari. Și un glas subțire îi zise: mi-ai făcut un bine, ți l-am făcut și eu. Rămâi cu bine, făt frumos! Când se întoarse cu caii, baba a început să turbe, să răstoarne casa cu susul jos de furie. Ce ai, mamă? Nimica! Mi-a venit și mie toane. Asupra ta n-am nimica. Sunt foarte mulțumită. Apoi, intrând în grajd, începu să bată caii, țipând: ascundeți-vă mai bine! Bată-var mama lui Dumnezeu, ca să nu vă mai găsească! Ucigă-l crucea și mănâncă-l moartea! A doua zi porni cu cai, dar iar căzu jos și dormi până ce mijea de ziua. Desperat era să iei lumea în cap, când Deodată vede răsărind din fundul mării cei 7 cai mușcați de o mulțime de raci. Mi-ai făcut un bine, ți l-am făcut și eu. Era împăratul racilor. Făt frumos, mână cai înspre casă și văzu iar o priveliște ca în ziua trecută. Însă în cursul zilei, roaba babii se apropie de el și zise încet, strângându-l de mână: eu știu că tu ești făt frumos. Să nu mai mănânci din bucatele ce-ți fierbe baba, pentru că-s făcute cu somnoroasă. Ți-o-i face eu altfel de bucate. Fata întrascuns i-a făcut merinde și înspre seară, când era să plece cu cai, își simți ca prin minune capul treaz. Spre miezul nopții se întoarse acasă, mână cai în grajd, îi încuie și intră în odaie. Pe vatra cuptorului, în cenușă, mai licăreau câțiva cărbuni. Baba sta întinsă pe laiță și înțepenită ca moartă. El gândi că a murit și o scutură. Ea era ca trunchiu și nu se mișca deloc. El trezi fata ce dormea pe cuptor. Hei! Hei! Uite! Uite că ți-a murit baba! Aș! Asta să moară! Acui miază noaptea. Un somn amorțit îi cuprinde trupul. Dar sufletul ei, cine știe pe la câte răspinteri stă? Cine știe pe câte căi a vrăjilor umblă? Până ce cântă cucoșul, ea suge inimile celor ce mor, ori pustiește sufletele celor nenorociți. Da, bădică, mâine ți se împlinește anul. Ia-mă și pe mine cu dumneata, că ți-o-i fi de mare folos. Eu te voi scăpa din multe primejdii pe care ți le gătește baba. Uite, aici în lada asta, o cute, o perie și o năframă. Le luăm cu noi, cor să ne prindă bine. Te iau, cum nu? A doua zi de dimineață, vi se împlinise lui Făt Frumos anul. Baba trebuia să-i dea unul din cai și apoi să-l lase să plece cu Dumnezeu. Pe când prânzeau, baba ieși până în grajd, scoase inimile din câte 7 cai spre a le pune pe toate într-un tretin slab, căruia îi priveai prin coaste. Hei, pentru că mi-ai păzit bine cai, a sosit și vremea răsplatei. Uite, alege oricare cal din grajd. Oricare? Care îți poftește inima. Tretinul cel cu inimile sta culcat într-un colț pe o movilă de gunoi. Pe acesta l-aleg eu. Dar cum, Doamne, iartă-mă să slujești tu degeaba? Cum să nu-ți iei tu dreptul tău? De ce să alegi gloaba asta slabă, când poți alege unul din cai ăștia frumoși, nu? Oricare ar fi, ți-l dau. Nu, eu pe acesta îl vreau. Bine, bine, hai, ia-ți-l. El se urcă pe cal cu buzduganul de umeri. Rămâi cu bine! Părea că fața pustiului se ia după urmele lui și zbura ca un gând, ca o vijelie printre volburile de nisip ce se ridicau în urmă-i. Într-o pădure îl aștepta fata fugită. El o urcă pe cal după dânsul și fugea mereu. Noaptea inundase pământul cu aerul ei cel negru și răcoros. Mă arde în spate, Făt Frumos! În urma lor, dintr-o volbură înaltă, verde, se vedeau nemișcați doi ochi de jăratic, a căror raze roșii ca focul ars pătrundeau în rărunchii fetei. Aruncă peria! Făt Frumos o ascultă. Și deodată, în urmele, văzură că se ridică o pădure neagră, deasă, mare, înfiorată de un lung freamă de frunze și de un urlet flămând de lupi. Dii, căluțule! Strigă Făt Frumos calului, care zbura asemenea unui demon urmărit de un blestem prin negura nopții. Luna palidă trecea prin nouri suri ca o față limpede prin mijlocul unor vise turburi și seci. Făt Frumos zbura, zbura necontenit. Mă arde în spate! Ne urmărește o bufniță mare și sură, din care nu strălucesc decât ochii roșii ca două fulgere. Făt Frumos, aruncă cu Făt Frumos o aruncă și deodată se ridică din pământ un colț sur, drept, neclintit, un uriaș împietrit ca spaima, cu capul atingând de nori. Făt Frumos vâjuia prin aer așa de iute, încât îi se părea că nu fuge, ci cade din înaltul cerului într-un adânc nevăzut. Aruncă-nă, frama! Mă arde! Baba a găurit stânca și trece prin ea prefăcută într-o funie de fum, al cărei capă dinainte arde ca un cărbune. Aruncă-nă, frama! O arunc! Uite! Văzură în urmele un luciu întins, limpede, adânc, în a cărui oglindă bălaie se scălda în fund luna de argint și stelele de foc. Făt Frumos auzi o vrajă lungă prin aer și se uită prin nori. Cale de două ceasuri, pierdută în înaltul cerului, plutea încet, încet, prin albastrul tăriei, miază noaptea bătrână cu aripile de aramă. Când bătrâna înnota smintită pe la jumătatea lacului alb, Făt Frumos aruncă buzduganul nori și lovi miază noaptea în aripi. Ea căzu ca plumbul la pământ și croncăni jalnic de 12 ori. Luna se ascunse într-un nor și baba, cuprinsă de somnul ei de fier, se afundă în adâncul cel vrăjit și necunoscut al lacului, iar în mijlocul lui se ridică o iarbă lungă și neagră. Era sufletul cel osândit al babei. Am scăpat! Stăpâne, tu ai izbit miază noaptea, dar a căzut la pământ cu două ceasuri înainte de vreme. Și eu simt sub picioarele mele răscolindu-se nisipul. E primejdios ca să umbli acum. Aerul cel înveninat și rece al sufletelor lor moarte v-ar putea omorâ. Ce mai bine voi culcați-vă. Și eu până atunci mă întoarce la mama ca să mai sug încă o dată laptele cel de văpaie albă a țâțelor ei, pentru ca să mă fac iar frumos și strălucit. Vom face precum spui, căluțule. Făt Frumos se dete jos de pe cal și-și așternu mantaua pe nisipul încă fierbinte. Dar ciudat, ochii fetei se înfundaseră în cap, oasele și încheieturile feței îi ieșiseră afară, pielița din oacheșă se făcuse vânătă, mâna grea ca plumbul și rece ca un sloi de gheață. Ce-i cu tine? Ce se întâmplă? Nimica. Nu-mi nimica. Făt Frumos dădu drumul calului, apoi se culcă pe mantaua ce și-o așternuse. El a dormit. Cu toate acestea îi părea că nu adormise. Părea că vede cum luna se cobora încet, mărindu-se spre pământ, până ce părea ca o cetate sfântă și argintie, spânzurată din cer, ce tremura strălucită cu palate înalte, albe, cu mii de ferestre trandafirii. Și din lună se scobora la pământ un drum împărătesc acoperit cu prunt de argint și bătut cu pulbere de raze. Atunci îi se păru că și fata de lângă el se ridica încet, că trupul ei se risipea în aer, de ei nu rămâneau decât oasele, că inundată de o manta argintie, apuca și ea calea luminoasă ce ducea în lună. Se ducea în turburea împărăția umbrelor, de unde venise pe pământ, momită de vrăjile babei. Când Făt Frumos deschise ochii, soarele era sus de tot. Fata lipsea și aievea, dar în pustiul arid necheza calul frumos, strălucit, îmbătat de lumina aurită a soarelui, pe care acum o vedea pentru întâia oară. Făt Frumos se avântă pe el și în răstimpul câtorva gânduri fericite ajunse la castelul încolțit al genarului. Făt Frumos, te-ai întors! Precum vezi, prea frumoasă domniță! Credeam că nu o să mai vii. Ceea ce făgăduiește voinicul a nevoie o lasă nefăcută. Unde este tatăl tău, genarul? La vânătoare, cale de 7 zile de aici. Atunci nu mai avem timp de pierdut. Să mergem. Fratele meu de cruce te așteaptă. Făt Frumos o luă pe fată pe cal dinaintea lui. Ea-i cuprinse gâtul cu brațele ei și-și ascunse capul în sânul lui, pe când poalele lungi ale hainei ei albe atingeau din zbor nisipul pustiei. Mergeau așa de iute încât i se părea că pustiul și valurile mării fug, iar ei stau pe loc. Și numai încet se auzea motanul mieunând din câte 7 capete. Pierdut în păduri, genarul își aude calul nechezând. Stăpâne! Ce? Făt Frumos îți fură fata. Făt Frumos? Cum e posibil? Îl putem ajunge? Nu, stăpâne, pentru că am călecat pe un frate al meu care are 7 inimi, pe când eu n-am decât 2. Genarul își înfipse pintenii adânc în coastele calului, care fugea scuturându-se ca o vijelie. Când îl văzu pe Făt Frumos în pustiu, zise calului său: spune-i lui frățâne tu să-și arunce stăpânul în nori și să vină la mine, că l-oi hrăni cu miez de nucă și l-oi adăpa cu lapte dulce. Ia-uzi, frățâne! Stăpânul meu îți poruncește să te arunci stăpânul în nori și tu da doar miez de nucă și lapte dulce! Calul genarului îi necheză frățâne său ceea ce stăpânul îi spusese, iar frate său i-o spuse lui Făt Frumos: zi-l-o frățână tu să-și arunce el stăpânul nori și l-o-i hrăni cu jeratec și l-o-i adăpa cu pare de foc. Aruncă-ți tu stăpânul în nori și-o-i primi jeratec cu pare de foc. Calul lui Făt Frumos necheză asta lui frățâne său, iar acesta a zvârlit pe genarul până în nori. Norii cerului înmărmuriră și se făcură palat sur și frumos, iar din 2 gene de nouri se vedeau 2 ochi albaștri ca cerul, ce repezeau fulgere lungi. Erau ochii genarului exilat în împărăția aerului. O zi încă și ajunseră în mândra cetatea împăratului roșu. Lumea-l crezuse mort pe Făt Frumos și de aceea, când se împrăștie faima venirii lui, ziua șmuie aerul în lumină de sărbătoare și oamenii așteptau murmurând la faima venirii lui cum vuiește un lan de grâu la suflarea unui vânt. Dar ce făcuse oare în vremea aceea Ileana Cosânzeana, împărăteasa? Ea, cum plecase Făt Frumos, s-a închis într-o grădină cu înalte ziduri de fier și acolo, culcându-se pe pietre reci, cu capul pe un bolovan de cremene, plânse într-o scaldă de aur așezată lângă ea, lacrimi curate ca diamantul. În grădina cu multe straturi, neudată și necăutată de nimeni, născură din pietriș sterp, din arșița zilei și din secăciunea nopții, flori cu frunze galbene și cu culoare stinsă și turbure, ca turburii ochii ai morților, florile durerii. Ochii împărătesei Ilenei, orbiți de plâns, nu mai vedeau nimica, decât îi se părea numai că în luciul băii, plină de lacrimile ei, vedea ca în vis chipul mirelui ei iubit. Cum auzi vuietul venirii lui, fața ei se însenină. Atunci intră Făt Frumos. Ea s-aruncă la gâtul lui, însă, amuțită de bucurie, ea nu putu decât să îndrepte asupra-i ochii săi stinși și orbi, cu care ar fi vrut să-l soarbă în sufletul ei. Apoi ea-l luă de mână și arătă baia de lacrimi. Luna limpede înflorea ca o față de aur pe seninul cel adânc al cerului. În aerul nopții, Făt Frumos își spălă fața în baia de lacrimi. Apoi, învălindu-se în mantaua ce o țesuse din raze de lună, se culcă să doarmă în patul de flori. Împărăteasa se culcă și ea lângă el și visă în vis că Maica Domnului desprinsese din cer două vinete stele ale dimineții și îi le așezase pe frunte. A doua zi, deșteptată, ea vedea. A treia zi se cunună împăratul cu fata Genarului. A patra zi era să fie nunta lui Făt Frumos. Și se făcu nuntă mândră și frumoasă, cum n-a fost alta pe fața pământului. Și-au trăit apoi în pace și în liniște, ani mulți și fericiți. Iar dacă a fi adevărat ce zice lumea, că pentru feții frumoși vremea nu vremuiește, apoi poate că or fi trăind și astăzi. Ați ascultat Făt Frumos din Lacrimă, de Mihai Eminescu. Dramatizare de Mihnea Chelaru. Spectacol produs de Teatrul Ion Creangă și Teatrul Național Radiofonic. Distribuția a fost următoarea. Povestitorul, Alexandrina Halic. Făt Frumos, Voicu Hetel. Împăratul, Mihai Verbițchi. Împăratul Roșu, Daniel Tudorică. Muma Pădurii, Anca Zanfirescu. Ileana Cosânzeana, Ani Crețu. Genarul, Cristian Crețu. Fata Genarului, Carmen Palcu. Calul Genarului, Ion Ionuț Ciocea. Baba, Mirela Busuioc. Roaba Babei, Juliana Drăghici. Calul lui Făt Frumos, Marius Nănău. Țânțarul, Camelia Andriță. Racul, Ion Arcudeanu. Regia de montaj, Bogdan Golovei și Radu Verdeș. Regia de studio, Janina Dicu. Regia muzicală, Mădălin Cristescu. Redactor, Simona Vasiliu. Regia tehnică și regia artistică, Mihnea Chelaru.